Радыотэатр. Лепшае. Усім, хто слухае канал «Культура», шчырае прывітанне дасылаюць гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка і вядучы Владзімір Трапянок. Шаноўныя сябры, наступныя 1,5 гадзіны ў эфіры канала «Культура» прыхільнікам тэатра перад мікрафонам. Сёння мы даслухаем радыёверсію спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Закон вечнасці» паводле рамана Надара Думбадзе. Звяртаю вашу увагу, што пераслухаць першую палову твора вы можаце на нашым сайце www.radiokultura.by у раздзеле перадачы «Радыётэатр лепшае». Нагадаю, пастаноўка спектакля «Закон вечнасці» стала этапнай у творчасці выканаўцы галоўнай ролі пісьменніка Бачана Рамішвілі, народнага артыста СССР Віктара Тарасава. Яго вобраз крытыкі назвалі адным з вызначальных і этапных у 1980-е гады на купалаўскай сцэне. Радыёверсія «Закона вечнасці» запісана ў 1986 годзе. Над ёю працавалі рэдактар Уладзімір Мехаў, рэжысёр Сергей Стефановіч, гукарэжысёр Юрый Букін, гукааператары Соф'я Бязлюдава і Таццяна Сідарава. Ролі выконвалі ад аўтара – народная артыстка Беларусі Галіна Талкачова, Бачана Рамішвілі – народная артыст СССР Віктар Тарасаў, айцец Іарам – народная артыст Беларусі Павел Кармунін, Буліка – артыст Александр Ладамірскі, Марыя – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч, Урач – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Фома Варанецкі, Сандра Маглапірыдзе – народная артыст Беларусі Валерый Філатаў, Александр Ірданішвілі, актёр Юрый Аверьянаў, Георгій Тушмалішвілі, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі, Вахтанг Амбакадзе, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік. У астатніх ролях заняты акцёры Александр Гарцуеў, Уладзімір Кінкамінскі і іншыя. Памірай, сонца вялікае. Не пакідай нас, сонца. Чым вы так усхваляваны? Яны моляць цябе не пакідаць іх. Позна. Не губі нас, тых, хто даруе жыццё. Што цябе непакоіць? Што ў цябе баліць? Скажы нам. Зямля непакоіць мяне. Зямля. Але ж яна пад тваёй уладай, зямля. Зямля маё сэрца. Яна і толькі яна жыве і дыхае ў мне. Усё астатняе даўно ўжо згасла, памерла. Няўжо ты, Бачана, не ведаеш пра гэта? Хто ж ты? Я балаючы дух людзей, што памерлі ў любві. І зараз настаў час маёй смерці, таму што высахла на зямлі крыніца любві. Таму, што ад нянавісці памірае людзей больш, чым ад любві. Дайце жыццё любві, і я ў вас крэсну з мёртвых. Я малю вас, дайце мне жыццё, што вырасла на любві людзей. Вярніце мне загубленую любоў, і я вярнуся да вас. О, святіла, не пакідай нас, залітуйся над намі. Мы будзем любіць адзін другога. Мы пойдзем, Аўтандзіл. Отец Арам и я, твоим именем попросим людей земли вернуть тебе любовь. Я верю, человечество почует твой клич, назавсёды забудя ненависть, знов одродить на земли любовь. Бачана, Бачана, паважаны Бачана, прачніцеся. Аўтандзіл. Не будзіць яго. Ой, няхай паспіць. Яму я раскажу асобна. Аўтандзіл. Моцна ж ён спіць. Так, моцна. Засніце і вы. Адвернецеся да сцены і засніце. Ну, куды ўжо зараз? Я кажу вам, адвернецеся зараз жа і засніце. Што такое? Што здарылася, отец Арам? Спраўдзіўся ваш сон. Сонца памерла. Дзіўна, як падобен нябожчык з расплюшчанымі вачыма на перакінутую кватэру, у якой гаспадар забыў зачыніць вокны. Аднойчы у купе міжнароднага вагона ехалі дзве жанчыны. Адна пахвалялася, што ў яе манто з футры з собаля і што за яго было заплачана 4,5 тысячы рублёў. Другая сказала, што гэта футра кошкі. З гэтага ўсё і пачалося. Клубок каціўся, каціўся і дакаціўся да камбіната футравых вырабаў. І вось цяпер перад Бачанай стаяў дырэктар гэтага камбіната. Добры дзень. Я слухаю вас. Наадварот, гэта я вас слухаю. Даруйце, я вас не зразумеў. Я дырэктар камбіната футравых вырабаў. Сандра Малапярыць за маё прозвішча. Вам, напэўна, знаёма. Першы раз чую. Па якой справе з'явіліся? Я прыйшоў адносна шуміхі, што паднялася вакол майго камбіната. І хачу параіць вам, каб вы не слухалі чужой балбатні, калі што-небудзь вас цікавіць, то лепш запытацца ў мяне асабіста. Я нічога не ведаю. Вы ўсё выдатна ведаеце, нават больш як трэба. Але я вам усё-ткі растлумачу сутнасць справы. Слухаю вас. У заўтрашнім нумары вашай газеты павінен быць надрукаваны фелетон пад назвай «Віцесь у катіннай скуры». Дык вось, яго аўтару, вашаму крытыну літработніку, варта было б уважліва прачытаць «Віцесь у тыгровай скуры» вялікага Руставелі. Там ёсць такія радкі. А друзьях імець заботу никогда не вредна людзям. Хорошо ли, коль на помощь мы спешыць к друзьям не будзем. І яшчэ. Когда под старость сохнет роза, увядая, вместо этой старой розы расцветает... Молодая. Ну, вось, вы все выдатно ведаете. Не избираетесь вы сдымать меня с работы, поважаны Сандра? Ну, что вы, поважаны Бачан, я просто хочу попередить вас, что той особе с вышестоящего органа, якая курыру мое предприемство, можа не спадабацца гэтая бяздарная пісаніна. Вам што, вядомы змест фельетона? Вядомы, паважаны Бачан, вядомы. Там гаворыцца, што ў мяне нібыта ёсць палюбоўніца, што я хапуга, махляр, апісаны нейкія камбінацыі. Вам не здабраваць, паважаны Бачан. Падумайце аб сваім аўтарытэце. Аўтарытэце і крэслі. Крэсла пад вамі не такое ж моцнае, як вам гэта здаецца. Я правяраў яго трываласць. Так што ж вы мне раеце, паважаны Сандра? Што ж мне рабіць? Ну, што вось, ж мне рабіць? Вось вы ўсхваляваны, я хвалююся, таму што мой візіт да вас унізітэльны. Вы першы рэдактар да якога я прыйшоў з просьбай асабіста. Звычайна, да рэдактараў я прысылаў сваіх бухгалтараў. Вы дарэмна траціце час. Ну, фельетон трэба зняць. Ні ў якім разе. Заўтра вам пазвоніць чалавек, адмовіць якому... Хоць сам Гасподь Бог. Нумар набраны, і яго прыпыненне для таго, каб зняць фельетон, абыдзецца дзяржаве ў 50 тысяч рублёў. Колькі? 50 тысяч. Я заплачу гэтую суму. Дзяржаве не патрэбна ваша падачка. Дзяржава, паважаны Бачана, складаецца з такіх людзей, як мы з вамі. Калі мы не будзем падтрымліваць адзін аднаго, дзяржава рухне. Калі вы пад узаемнай падтрымкай маеце на ўвазе махлярства і грашовай махінацыі, то вы глыбока памыляецеся, паважаны Сандра. Не ўсё купляецца за грошы. Як? Не ўсё купляецца за грошы. Вы ж наіўны пеўнік, паважаны Бачаны. Вы толькі пачалі кукарэкаць. Я раю вам, не трэба занадта ганарыцца, бо можаце сарваць голас да таго, як у вас паявіцца шпоры. І нягледзячы на ўсё, гэты фельетон заўтра з'явіцца ў газеце, і адпаведныя органы на яго адрэагуюць. Ну, тады... Тады мне вас вельмі шкада, паважаны Бачана. Вон. Вон. Два дні валіў сухі пульхны снег. Ішло на 10-ю гадзіну вечара. Узняўшы каўнер паліто, Бачана крочыў па парку, крочыў ні аб чым не дуючы праз сказачную снежную заслону. Сняжынкі прыемна казыталі твар. На рагу вуліцы сутыкнуўся з жанчынай. Ад нечаканасці абое спыніліся. Бачана паспеў разгледзець вялізныя вочы жанчыны, потым саступіў з дарогі і... Ой, прабачце. Нічога, бывае. Добры вечар. Прывітанне. Куды вы ідзіце? Дадому. Вы вельмі прыгожыя. Знаю. Я вам не надакучыў. А вы вельмі падобны на Бачану Рамішылі. Вам ніхто не гаварыў пра гэта? А як жа, амаль усе, хто мяне ведае. Проста надзвычайнае падабенства. Настолькі незвычайнае, што нават па пашпарту я Бачана Рамішылі. А ну, знімеце шапку. Калі ласка. Божа мой, вы сапраўды Бачана Рамішылі. А як вас завуць? Марыя. Марыя. Марыя, давайте зойдзем у рэстаран. Пагрэемся. Афіцыянт, слухаю. Скажите, что у вас есть? Птушиное молоко. У таким разе принесите смаженную бульбу и табаки. А может, пожадаете поважанный шашлык с ягняти? Смаженных куранят, смаженное филе, молодый сыр, орехи? Несите все. Шашлык скончился, поважанный. Куранят инкубаторские. Филе, оказывается, сегодня не подвезли, табаани няма, шампанского так само. Ее швейцарский сыр ростовский, вино саэра и радыска. Пойдем отгэтуль. Не хотелось бы отзначать нашу первую встречу радыской и саэра. Хиба это так важно? Нехай не все, что есть. А мы будем сидеть и глядеть один на другого. Гэты вечер запомнится нам назаўсёды. Вось, калі ласка. Адкуль гэта? Прыйшоў дырэктар, убачыў вас і загадаў адпусціць з НЗ. А хто ваш дырэктар? О, гэта вялікі чалавек, ён зараз сам падыдзе. Хачу адкрыць вам адну таямніцу, Мары. Не. Першы тост мой. Сягоння месяцу 14 дзён. Усім дакладна вядомы час узыходу і заходу месяца. Дзень з'яўлення маладзіка і дзень поўні, але ніхто на свеце не ведае, калі з'явіўся месяц, калі ён нарадзіўся. Я п'ю за здароўе людзей, пра дзень нараджэння якіх не памятае ніхто. Мы зараз выпілі месяц. Дай Бог вам даўгалецце месяца. З днём нараджэння вас. Добры вечар. Калі дазволіце, паважаны бачана, я на адну хвілінку парушу ваш спакой. Дасядайце, калі ласка. Гэта Марыя. Гэта мая сяброўка Марыя. А вы мяне зноў не пазналі, паважаны бачана. Я Сандра Маглапірыдзе, з камбіната футравых вырабаў. А-а-а! Колькі вады пралілося з таго часу. Як вы маецеся, паважаны Сандра? Дзякую. Жыву памаленьку. Калі вы з'явіліся сюды, каб папракнуць мяне за мінулае, прашу, не рабіце гэтага сёння. Сёння дзень нараджэння французскай рэвалюцыі і мой таксама. Ну што вы, што вы, што вы? Паважаны бачана, на які папрокі? Наадварот, я прыйшоў падзякаваць вас, паважаны бачана. Колькі ж вам споўнілася? 45. Боже мой, колькі вас яшчэ чакае ў жыцці асалоды, любві. Я віншую вас. Дай вам Бог шчасця. Вы чалавек не здольны на злое, калі нават вельмі захочаце. Вы так думаеце? Так, пасля апублікавання таго фельетона я стаў папулярным чалавекам. Уся Грузія даведалася пра мяне. Нішто сабе папулярнасць. Не скажыце, паважаны бачана. Папулярнасць ёсць папулярнасць. Успомніце Герастрата. Ваш фелітон дапамог таму, каб перамагла ісціна і было выяўлена зло? Згоден. Дык вось. Дама ў поезде, якая сказала сваёй суседцы па купе, што є футра не собаля, а скошкі, аказалася аферысткай махляркай. Чалавек, якому вы пераслалі фелітон, каб ён на яго адрэагаваў, аказаўся сапраўдным патрыётам. Па вашых падліках, зняць фелітон з набранага нумара каштавал дзяржаве 50 тысяч рублёў, так? А гэты чалавек звёў страту да 25 тысяч. Не зразумеў. Усё вельмі проста. Ён не стаў рэагаваць. Вы хочаце сказаць, што далі яму 25 тысяч? Ну што вы, паважаны бачана, што вы разумееце пад хабарам, паважаны бачана? Праяўленне ўдзячнасці, заказанне ўвагі, дапамогу. Успомніце, што казаў вялікі Руставелі. Друг не можа жыць без друга, чтобы сэрца не балела. Если надобнасць случіцца, паспешыт на помощ смела. Я бачу сваю брудную філасофію, вы стараецеся падтрымліваць класічнай літаратуры. О, літаратура гэта вялікая справа, паважаны бачаны. Між іншым, я чытаю і вашыя творы і знаходжу ў іх шмат паучальнага для сябе. Но якая ў вас прыгожая сяброўка, паважаны бачаны, і без упрыгожанню. У вашай жонкі, напэўна, многа ўпрыгожванняў. Яна не скардзіцца, але я меў на ўвазе не жонак. Ёсць жанчыны, якія даюць прыгажосць нашаму жыццю, так сказаць, за межамі нашай сям'і. І ў вашым жыцці пасля гэтага фельетона нічога не змянілася? Ну як же ж, паважаны бачаны. Па-першае, згарэў мой камбінат. Старая электраправодка падвяла. Па-другое, мой візір пайшоў на пенсію і зараз працуе па гандлёвай лініі. Ён узяў мяне да сябе, і мы стварылі новае аб'яднанне рэстаранаў, узрадзілі, так сказаць, справу на старым вогнішы, як спалены Нероном Рым. Я пераконваюся, што вы вельмі здольны і небяспечны жулік, паважаны Сандра. І калі дазволяць абставіны, я зноў займуся вамі. Вось уж не думаў і не чакаў ад вас гэтага. Я думаў, што за гэты час вы асцепяніліся, навучыліся спяваць, як мае быць, а вы ўсё яшчэ кукарэкаеце. Хіба вы не ведаеце, паважаны бачана, што робяць спеўнікамі, якія кукарэкаюць не ў час? Пагражаеце? Што вы, паважаны бачана? Ідзіце адгэтуль. Паважаны бачана, не паддавайцеся жанчынам. Прастытуткі прымусілі спаліць цудоўнейшы ў свеце горад Персопаліс. Ідзіце, маглапірыдзе. Пасля смерці Булікі у палату бачаны і арама нікога не клалі, а пусты ложак вынеслі, каб ён не наводзіў хворых на непрыемны роздум. Кожную раніцу бачана і айцец і арам кідалі позірк на месца, дзе нядаўна стаяў ложак Булікі, і сэрца іх сціскалася. Так працягвалася каля 2 тыдняў. Потым час узяў сваё. Бачана і айцец і арам паступова прывыклі да адсутнасці Булікі. Аднойчы бачана задаў айцу і араму нечаканае пытанне. Скажыце, калі ласка, калі вашай іерархіі, якой, скажам, пасадзе адпавядае мой сан? А колькі ў вас душ у прыходзе? Мы не ведзем у ліку веруючых. Ну, які даход мае царква ад ахвяраванняў? Да як сказаць, ва всякім разе на рамонт храма яго не хапае. Так, ну я думаю, ваш сан бацюшка будзе адпавядаць пасадзе загадчыка сельскага клуба. Смяецеся? Чаму ж? Я ж скончыў духовную семінарыю. Так большасць нашых загадчыкаў клуба маюць вышэйшую адукацыю. Ва всякім выпадку, сярэднюю спецыяльную гэта як мінімум. А якія званні ў іх? Заслужаны дзеяч мастацтва, заслужаны работнік культуры. А ці ёсць сярод вас хоць адзін заслужаны свяшчэннік рэспублікі? Я пра такое не чуў. Да вы не сумуйце, не сумуйце. Пераходзьце на наш бок. Паважаны бачана, вы чаго сюды паступілі? Разбешчваць праваслаўнае духавенства ці лячыць сэрца? Ідзіце да нас. І я прызначу вас дзіяканам, калі захочаце. А чаго вы злуецеся, бацюшка? Калі ваша вучэнне правільнае, то я пасля смерці буду цалкам у вашым распараджэнні. Рабіце тады са мною ўсё, што вам захочацца. Няўжо? Даражэнькі, на тым свеце нашай сустрэчы не бываць. А гэта чаму ж? А таму, гаворчы вашымі ж словамі, анкетныя дадзеныя не даюць падставы рэкамендаваць вас у рай. Прамая вам дарога ў пекла. Зразумела? А наша дружба? Няўжо вы не зможаце скласці мне пратэкцыю? Вы занадта смачны кавалак для сатаны. Наўрад ці дапаможа вам мая пратэкцыя. Нават калі я прычашчуся? і пакаяць у грахах? А калі іх няма? Вядома. Адкуль жа ім быць? Ваш свет і ўсё, што вы творыце, здаецца вам самым справядлівым. Блажанны веруючыя, айцец Іарам, мы верым у нашы справы. У нас, паважаны башан, адна прывілегія перад вамі. Наш прасіцель звяртаецца за дапамогаю непасрэдна да ўсявышняга. Ведаю, ведаю, ведаю, бацюшка, вы аперыруеце універсальнай, усеабдымнай, пазбаўленай усялякай адказнасці формулі. На тое была Божья воля, альбо не было Божьей волі. Зручная форма, нічога не скажаш. А мы павінны кіравацца складанымі і зусім канкрэтнымі формуламі. Гэта законна, альбо гэта незаконна. І павінны змагацца, разумееце, змагацца, а не маліцца за выкараненне беззаконнасці і сцвярджэнне законнасці. Віноўнага вы аддаеце на суд Божы. А мы правасуддзю, лёгкае у вас жыццё, отец Арам. Калі выйду адсюль, плюну на ўсё. І ўсё ж чалавек павінен сеяць дабро. Вядома, павінен. Калі вам цікава, раскажу адну гісторыю з свайго жыцця. Товарищ Ремішвілі, мета нашай сённяшняй гутаркі адна. Партыя павінна добра ведаць, каго яна прымае ў свае рады. А таму мы зараз вам зададзім некалькі пытанняў. Магчыма, і ў вас будуць да нас пытанні. Ну, перш за ўсё, пазнаёмімся. Мы тут усе старыя бальшавікі. Мяне завуць Александр, прозвішча маё Іардакішвілі. А вось гэта мае сябры. Вано Бандзеладзе і Марыя Манаадзе. Вельмі прыемна. Вельмі прыемна. Чаму, таварыш Рамішвілі, вы да гэтага часу не ўступалі ў партыю? Да гэтага часу мяне не прымалі. Чаму? А ў мяне ўсё сказана ў заяве. Мае бацькі былі рэпрэсіраваны. А зараз яны рэабілітаваны. Але як жа вас прынялі ў камсамол? Я ўтаіў, што мае бацькі арыштаваны. Так, але хіба пра гэта ў школе не ведалі? Ведалі. І сакратар камітэта камсамола ведаў. І ён прамаўчаў? Так. Чаму? Ён быў маім лепшым другам. Гэта былі цяжкія гады вайны. Тады так проста для паказу у камсамол не паступалі. Пра гэта ведаў мой друг. А хто яшчэ? Да ўсе. Ведалі ўсе, акрамя райкома. І ніхто не прагаварыўся? Так, паважаная, так, ніхто не прагаварыўся, калі ласка. Добра, таварыш Рамішвілі, а як вы думаеце, прынялі б вас у камсамол, ведаючы, што вы сын рэпрэсіраваных? Не, не прынялі б. Скажыце, а ці было... Ці засталося ў вас да партыі пачуццё крыўды за сваіх бацькоў? Было. А потым як? Прайшла гэта крыўда альбо... Прайшла. Але потым, пасля рэабілітацыі бацькоў, я замест радасці бачу горкую крыўду. Таму што за гэтыя гады мы перанеслі столькі гора. Таварыш Рамішвілі, адкажыце, калі ласка, дзе зараз ваші батьки? Їх нема. І з яким почуттям ви зараз уступаєте у партію? Я ведаю, історія переповнена парадоксами. Людям уластиво помиляться, волей чи неволей. Потім вони виправляють свої помилки, одні раніше, другі пізніше. Некоторі покидають життя, застаючися щиро упевненими у правильності того, що вони натворили. Їх помилки доведеться виправляти будучим поколінням. Люди, які причинили мені боль, отказали за все цілком. Їх, власне кажучи, вже і нема на світі. Зараз настав час попрацювати моєму поколінню. Отказність за життя беруть мої ровесники. І я не маю права на помсту, наоборот. Я повинен стати побач з ними хоч би для того, щоб не повторити подобних помилок. Тим більше, що я веру у їх справу лючив її своєю власною справою. Угу. Ще одно головне. Письменник не має права бути суб'єктивним. Коли письменник втратив почуття відказності, грош – ціна усе його творчості. Добре, товариш Мішвілі. Добре. А чи відомо вам письмо Володимира Ілліча Леніна до комуністів Азербайджана, Грузії, Арменії, Дагестана і Горської Республіки? Поважаний Олександр, чи приймуть мене у партію, коли виявиться, що я не знайомий ні з цим, ні з другими письмами товариша Леніна? Ви мене питаєте тільки про те, що відомо вам особисто, або про те, що треба обов'язково ведати? Про те, що пожадано ведати, товариш Ромішвілі. Це письмо, між іншим, адресовано нам і нашим сябрам. Ось так, товариш Ромішвілі. Що такое? Що з вами? Нічого. Поважаний Олександр, пройди. Пройшло вже. Я думаю, що все буде добре. А тоє письмо, поважаний товариш Ромішвілі, ви все ж таки перечитаєте. Поважаний Олександр, письмо товаришам комуністам Азербайджана, Грузії, Дагестана, Горської Республіки Ленін написав 14 красовика 1921 року. А 8 мая того ж года яно було опубліковано у 55-му номері газети «Правда Грузії». Дивний ви чоловік, товариш Ромішвілі. Товариші, Бачану Ромішвілі ми всі ведаємо. Сьогодні він становиться членом нашої великої сім'ї. Я познайомлю вас з заявою і анкетою. Не треба. В таким разі, у кого є питання? У мене питання. Ну, коли ласка. Скажіть, товариш Ромішвілі, чому ви вступаєте у партію? Хочу, щоб у партії було як мага більш сумленних людей. Товариші, я з дитинства ведаю Бачану Ромішвілі і можу сказати, що він комуніст. Комуніст до мозга костей. Комуністом я його і лічу, і підтримлюю ягоную кандидатуру. Хто за те, щоб прийняти Бачану Акаківича Ромішвілі кандидатом у члени КПСС, прошу підняти руки. Oh. познюю восень царква Шаунабада на высокой горы выглядая дзівосна прыгожай, асабліва калі яе ахутвае лёгкі туман. Нядзеля. Бачана і Марыя адпачываюць. Марыя! Дзе ты? Марыя! Я тут. О, ну куды ж ты прапала? Я напалохаўся. Добры дзень. Добры дзень. Дай Бог і вам здароўя. Можа, перакусім? Абавязкова. Я прагаладалася. І Георгій таксама паснедае з намі, правда? А чаму і не? Чаму не? У мяне таксама што-небудзь знойдзецца. Вып'ем на радасць нам, на гора ворагам. Дзе радасць, там і гора. Вып'ем і за тое, і за другое. Былі б толькі жывы і здаровы. Марыя, за жыццё. За жыццё. А зараз скажы ты, дачка, Бог стварыў цябе прыгожай, і слова тваё павінна быць прыгожым. Колькі вам гадоў, дядя? За 70 пераваліла. Дай вам Бог яшчэ столькі ж год жыцця. Многавата. Але ўсё ж дзякуй. Люблю жыццё і не хаваю гэтага. А завуць мяне Георгій. Прозвішча Ташмалашвілі. Я скаціну тут пасу. Скаціна твоя? Мая. Доход неблагі. Які можа быць доход ад дзвюх кароў і ад трох авечак? Глыток малака, камяк, воўны, мяса, кавалак. Мы, дядя Георгій, кахаем адзін аднаго. І падняліся сюды ў горы, каб павянчацца. Давай столькі свяшчэнніка тут няма. Хто нас павянчае? А навошта вам свяшчэннік, калі вы любіце адзін другога, павянчаць вас магу і я. А ну, станьце побач. Як тваё імя? Бачана. А тваё? Марыя. Дзеці мае, Марыя і Бачана. Няхай ранішняя раса будзе вам жыватворным мірам. Высокае сонца вянком. Гэта старая царква і родная земля сведкамі вашага кахання. Я, Георгій Ташмалашвілі, бласлаўляю вас, як усімагутны блаславіў Ноя і дзяцей яго. Размнажайцеся. І няхай каханне будзе вечным спадарожнікам вашага жыцця. Захоўвайце вернасць адзін другому, падтрымлівайце адзін другога і ў працы, і ў клопатах. Амінь. І не забудзьце запрасіць мяне на вяселле. Абавязкова. Дзякую вам. Дзякую табе, дзядзька Георгій. Прыгожыя ў вас будуць дзеці. Нараджайце іх паболей. Шчасця вам! Thank you. Няўжо цябе не цікавіць маё мінулае? 3 гады мы з табой сустракаемся, любім адзін другога. І ты ні разу не запытаў, як я жыла да цябе. Ну, не цікаўлюся, таму і не пытаю. Неправда. Цябе гэта вельмі цікавіць. Але ты не пытаешся. Чаму? Чакаеш, калі я сама ўсё раскажу. Хіба не так? Ты баішся, дарагі. І для таго ёсць падставы. Я і сама баюся. Баюся не згубіць цябе, а вспомніць мінулае. Марыя, Марыя, ну не будзем псаваць вечар. А ён ужо сапсаваны з самай раніцы. Скажы, дарагі, што адбылося? Я ўсё бачу і адчуваю. Нічога. Клянуся табою. Лёгка ж ты клянешся. Вып'ем за таго, хто памрэ першым. Марыя, я прашу цябе, не ператварай вечар у паніхіду. Ты была ў выдатным настроі. Што з табой здарылася? Вып'і. Вып'і. А зараз слухай мяне. Я памірала ў жыцці 5 разоў і столькі ж разоў уваскрасала. Першы раз я памерла са страхам і уваскрэсла ў адзіноце. Другі раз я памерла ў адзіноце і уваскрэсла ў прытворстве. Трэці раз я памерла ў прытворстве і уваскрэсла ў бесклапотнасці. Чацвёрты раз я памерла ў бесклапотнасці і уваскрэсла ў нянавісці. Пяты раз я памерла ў нянавісці і уваскрэсла ў любві. Зараз я жыву вялізнай, усеабдымнай любоўю і ведаю, што памру ў любві. І гэта будзе маёй апошняй смерцю. Пасля гэтай смерці я ўжо ніколі не ўваскрэсну. Я знікну, растваруся ў вечнай любві. І таму мне ўсё роўна, калі я памру. Я не баюся смерці. Я п'ю за сваю 6-ю і апошнюю смерць. Скажы мне, што цябе мучыць? Вось, чытай. Паважаны Бачана, віншую з паяўленнем над вашымі дзвярыма чырвонага ліхтара. Вядомая распусніца, настаўніца ўсіх тбіліскіх прастытутак, знайшла ў вашай асобе яшчэ адну дойную рагатую карову. На жаль, бугаём вас не назавеш. Ці варта здзіўляцца, што гэта жанчына букет венерычных захворванняў так шчодра аддае вам сваю любоў? Любоў для яе гэта камбікорм, які на жывёлаводчых фермах даюць каровам, каб атрымаць ад іх болей малака. Скончыцца гэта малако, паважаны Бачана, і тады будзе ўжо позна зняць чырвоны ліхтар, які упрыгожвае ваш дом і пры святле якога вы зараз чытаеце гэта ананімнае. Але тым не менш прадыктаванае шчырым жалем у адносінах да вас пісьмо. Беражыце свой аўтарытэт. Жанчыну збівае з правільнага шляху адзінота, дарагі, і мужчыну таксама. Так што старайся ніколі не заставацца ў адзіноце. Кто? Президенту простачкова дорогого мочего привитания. Но еще не кратыйся, профессор сказал, что тебе нельзя рухаться. Здравия жадаем. Махо, як ты сюды пробрался? Ну, подумаешь, люди нам эту сейфы забираются. Такая уже важность попасть до тебя в палату. Откуль ты взялся? Знаемтеся, это мой друг давний, Вахтанг Амбакадзе. А это мой друг по палате, настоятель Артачальской церквы, отец Арам Канделаки. Ого! Инфаркт здарается со священниками, а их же оховывает сам Господь Бог. Привитание! Вельми приемно. Ну, сядай. Сядай, Вахо, рассказывай. Яким ветром тебе сюда занесло? Як ты вспомнил про меня? В уголе так. Приехал, сустрелся с хлопцами. Кажуть, бачо собрався дуба дать. Як гэта пытаешся? А так, адказваюць, схапіў інфаркт, склаў рукі на грудзях і памірае. Не можа гэта, кажу, быць. Гэта такая сволач. Хлусіць ён усё, прыкідваецца. І наогул не памрэ, не развітаўшыся са мною. Як цябе прапусцілі? А я напрямки до профессора. Поважанный профессор, кажу, пустите меня до Рамишвили, 15 годов я его не бачу. А кто вы такие, питая профессор? Никто, кажу, просто человек. Ну-ка ли просто человек, идите до его, дозволяю. Слухай, в жизни не сустракал такого выдатного профессора. Что ты еще ему наговорил? Что? Что? Сказал, что я несчастный сирота? Ну? Говори, как ты себя отчуваешь, как сердце. Выкарабкался, небыто. Значит, разом выкарабкались. Слухай, профессор мне дал термину только 3 минуты. Вот тут у меня лекарства. Почекай, какие там еще лекарства? Даю тебе еще 3 минуты из моего фонда. Рассказывай, где ты был? Чем займался? Ты надолго приехал? Что собираешься робить? Может, потребна моя допомога? Ничего мне не треба, окромя твоего здоровья и добробыту. Да нема на свете человека, який допомог бы Вахтангу Амбакадзе. Тихо, Вахо. Посиди трошки. Дай поглядеть на тебя. А с профессором я сам поговорю. Ну, гляди. Ну, так, памятаешь, значит, справу, коли я на Лоткинской горы пробил туннель? Где это? А с вашей церкви не видать, батюшка. Ну, за эту работу належала премия от 6 до 12 тысяч. Ну, а в связи с тем, что нас было двое, я и Баджаджгана, нам выдали по 6 на кожного и путевки в Архангельскую додаток. Ну, 4 года пробыл я там. Сам разумеешь, не могу я сидеть без справы. Потом принял удел в марафонском бегу. Бегло нас 10 человек. От Архангельска до самой Караганды. Пехотой? Ну, то пехотой, то на поезде. И все же вы молодцы. Ну... Назад вертались и у Столыпинских вагонах. До финишу дошло только 3. За это отримали еще по 2000 премий. 6 да 2 – 8. Потом я переехал в Москву. Там сябры запросили меня, их специалиста по туннелях, на одну буйную справу. Прокопал я выдатный туннель. Да у самом конце обвалился он. 3 загинули, у живых застался я один. И тому вся премия 7000 досталась мне. И путевку в Свердловск. 7 да старых – 8 – 15. Правильно? Правильно. Ну, зараз я у Тбилиси 3 дня, як приехал, покуль хожу без работы, але кажуть, что справ тут для меня хоть отбавляй. А я вот подумал, ты не пойти мне на пенсию, плюнуть на все и отпочить, а? Сморился я, браток, сморился. Иди на пенсию, прошу тебя, Вахо. Во всем да помогу. Живи у мяне, я ж адзін. Да вы што, паважаны бачана, куды яму на пенсію? Чалавек здаравей за племяннога бугая не бачыў. Занадто ўжо ў мяне цяжкая прафесія, бацька. 30 са сваіх 45 я правёў у закрытых памяшканнях альбо пад зямлёй. Вядома, нялёгкая гэта справа, будаўніцтва тунэлю. Але высакародная. Ведаеце, я з задавальненнем памяняўся бы прафесіяй з вамі. Бахтанг, ты гаворыш пра гэта ўжо другі раз. Всё, пачана. Я страшэнна стаміўся. Засумаваў я па роднаму Тбілісі. Памятаеш? Здравствуй, мой Тбілісі, горад мой родной. Сын твой непучовы па-прежнему з табой. Глядзі, Бахтанг. Слово ёсць слово. Так бачу. Слово ёсць слово. О, лекарствы. Вось гэта атераид, інтэнсаін, пульс норма, сустак. О, а гэта лекарство для вар'ятаў. Валіум. Ваху. Гэта ты з вар'яцеў. Адкуль такія лекарства? Чуеце, бацька? Вось так усё жыццё. Усе толькі і робяць, што задаюць мне гэтае недарэчнае пытанне. Адкуль ты, адкуль? А чорт яго ведае адкуль. Бяры ўсё тут. Так, але гэтыя лекарствы каштуюць вялікія грошы. Ну, пра грошы нехай думае той, хто плаціў за гэта. Табе як і клопат. Значыць, у вас таксама інфаркт, бацюшка? Да інфаркт і ўсе астатнія хваробы, якія толькі існуюць на свеце. А ў такім выпадку, раз вы жывіце ў адной палаце і дзеліце хлеб-соль, паважанаму бацюшку належыць палова гэтага добра. Закон ёсць закон, пачо. Ну, я пайшоў, час мой скончыўся. Глядзі, бачо, не ўздумай паміраць. Ды ты ж у нас адзін пісьменнік на ўвесь квартал. Бывайце, бацюшка! Хто гэты васкародны хрысціянін? Паважана бачана. Я нават падзякаваць не паспеў. Злодзей, бацюшка. Хто? Злодзей, прафесіянальны злодзей. Ну, давайте спаць. Позна. Паважана бачана. Паважана бачана. Спіць. Боже вялікі, выратавальнік наш, святая дзева Марыя. Вось ляжыць перад вамі раб Божы, бачана Рамішвілі. І сам не ведай, што ён ёсць сын ваш, душа ваша і міласэрнасць ваша. Не гневайся на яго за тое, што справа ваша творыць ён ад імя другіх. Не гневайся, бо не ведай ён, што Бог, у якога ён верыць, узнік у вашых недрах і па волі вашай. Боже усемагутны, будь заступнікам яму і абаронцам, і дай яму больш тэрміну першым з'явіцца перад табой. Таму што чым болей ён будзе жыць на гэтай зямлі, тым болей пасеі ў створанным табою свеці дабра і міласэрнасці. Хіба не ўсё адно для цябе, о вялікі Божа, ад чаго імя будуць сцвярджацца на зямлі мір, справядлівасць, сумленнасць, дабро? Вялікі і магутны ёсць Бог, якому ён служыць, таму што нельга верыць у справу, якой сябе прасвяціў, без тваёй, Божа, на тое волі. І вось ляжыць ён, бачана Рамішвілі, перад табою, і я пыл ад ног тваіх, пясчынка тваёй бясконцай велікадушнасці. На каленях малю цябе, злітуйся над ім, над паўстаўшым рабом тваім. І калі ж асуджаны ён табою, то вазьмі ўзамен плоць і душу маю. Бо не змог я парушыць ім Бога другога і накіраваць яго на шлях веры тваёй. Даруй мне, Божа, дзёрзкасць маю. Барані цябе, Божа, сын мой. Цяпер, калі Бог пачуў маю мальбу і дараваў мне тваё жыццё, я хачу, не просячы спагады і даравання, выплакаць перад табой мой боль, які, здавалася мне, не можа ўмясціць сховішча няшчасцяў і беда ўсяго чалавецтва, і для якога аказаўся дастатковым гэты лісток паперы. Год з 20 таму назад не было дзяўчыны разумнейшай, прыгажэйшай за мяне і выхаванай горш, чым я. Свой мільён мае бацькі патрацілі на тое, каб зрабіць мяне няшчаснай. Я ніколі не прызнавала нічыйго апякунства і не мела патрэбы ў павадырах. Ні ў школу, ні на вуліцу. І калі аднойчы я села ў машыну да падобных павадыроў, вось тады і скончылася маё жыццё. І ператварылася ў нішто імя маё. Я не магу сказаць аб тым, што было потым. Я расказваю гэта ўпершыню. Расказваю перад Богам і табою. Я была распята на крыжы у Цугамборскім лесе. І маладосць мая да гэтага часу вісіць там, на пахарэлым крыжы. Потым я жыла, смеючыся і танцуючы, дажыла да сённяшняга дня. І вось зараз я стаю на каленях перад табой і благаслаўляю пакуты, праз якія я прыйшла да цябе. Перш за ўсё, прыміце, прафесар, глыбокую ўдзячнасць за ўвагу і клопаты. Потым дазвольце мне папрасіць у вас прабачэння за бессонныя ночы, якія вы правялілі ў майго ложка. І нарэшце хочацца аславіць вашу прафесію, вашы залатыя рукі, прафесар. Ну, дзякаваць мяне няма за што, а за добрыя словы дзякую вам. Так, цыгарэты далоў, віно і гарэлку далоў, тлустую ежу, бессонныя ночы, жанчын далоў. І гэта жыццё? Я пакідаю вас з пачуццём глыбокага задавальнення. Гэтыя два месяцы для мяне раўназначаны ўсяму майму жыццю. Не зразумеў вас. Знаеце, чалавек павінен хоць раз у жыцці перанесці цяжкую хваробу. Гэта прымусіць яго цвяроза спакойна пераацаніць і прааналізаваць увесь пройдзены шлях. Вы гэтым сэнсе больніца аказала мне бесценную дапамогу. Па-моему, ваш жыццёвы шлях не мае патрэбы ў паўторным аналізе. Два месяцы ў вашай больніцы былі для мяне часам надзвычайных адкрыццяў, прафесар. І што ж вы адкрылі? Закон вечнасці. Што-што? Закон вечнасці. Сутнасць гэтага закона заключаецца ў тым, што душа чалавека ў 100 разоў цяжэйшая за яго цела. Яна настолькі цяжкая, што адзін чалавек не ў сілах несці яе. І таму Мы, люди, пакуль мы живыя, павінны старацца памагчы адзін другому, старацца абясмерціць душу сабе падобнага. Вы маю, я другога, другі трэцяга, і гэтак далей да бясконцасці, каб смерць чалавека не асудзіла нас на адзіноцтва ў жыцці. Куды ж вы зараз? Да бары. На канале «Культура» гучала заключная частка радыёверсіі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Закон вечнасці» паводле аднайменнага рамана Надара Тумбадзе. Нагадаю склад выканаўцаў. Ад аўтара народная артыстка Беларусі Галіна Талкачова. Бачана Рамішвілі, народны артыст СССР Віктар Тарасаў. Айцец Іарам, народны артыст Беларусі Павел Кармунін. Буліка, акцёр Александр Уладамірскі. Марыя, народны артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Урач, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Фома Варанецкі. Сандра Маглапірыдзе, народны артыст Беларусі Валерый Філатаў. Александр Ярданішвілі, акцёр Юрый Аверьянаў. Георгій Тушмалішвілі, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Вахтанг Амбакадзе, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік. У астатніх ролях заняты акцёры Александр Гарцуеў, Уладзімір Кінкамінскі і іншыя. Рэжысёры пастаноўшчыкі спектакля на купалаўскай сцэне Барыс Глаголін і Валерый Раеўскі. Рэжысёр радыёверсіі Сергей Стефановіч. Музыку да спектакля напісаў кампазітар Сергей Картэс. Рэдактар радыёзапісу Уладзімір Мехаў. Гукарэжысёр Юрый Букін. Гукааператары Соф'я Бязлюдова і Таццяна Сідарова. Год запісу 1986.